Trójka. Program trzeci. Czasem myślę, czy to wszystko ma sens, czy warto się silić, tworzyć nowy wers, pozostać tym, kim się jest w rzeczywistości, poddać się nieznanej przyszłości, tak jak ludzie prości, pełni honoru i godności, żyć swoim życiem, dążąc do doskonałości, doceniać rzeczy powszechne i uznane, wierząc mocno, że się losu panem, to co było mi dane, to już wykorzystane. Tony z betonu. Yo, OC, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Yo, bumpy nuts, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Yo, OC, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Yo, bumpy nuts, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Coming home with me. Coming home with me. Coming home with me. Who got the hardest MC style ever created? Who got celebrity status and is still underrated? Who got them two Glock 9s that be black and nickel plated? And I'll blow a nigga's chest out to keep me motivated. My peripheral sees MCs that ain't nice with these, so all my new robberies will be MC rivalries. I got these niggas shook like, shake and bake look like. I knock your punk ass out, wake you up, and I'll show you what I look like. Who's that MC that thinks that he can fuck with F-R-E-D-D-I-E? Excuse me, Bumpy Nux. I don't give a fuck if it's friend or foe. This shit is my job to let you niggas know, so don't take it personal. When I stick this verse in you, I don't know what you gon' do. Even if you get your crew, I walk through the stage like it's Holstro Avenue. Tapping on them pockets, putting tabs on your revenue. Now dig this, it's mad niggas that be thinking that they nice with they flow. It's mad niggas that be fronting like they holding some dough. It's mad niggas that'll challenge me and after the show, they don't wanna be players no more. Like Joe, niggas trying to come at me with contemporary gangster fusion. I'm smashing with the simple shit I'm using, bashing and bruising. Who's in charge? Bumpy, step up in my face, I leave your forehead lumpy. OC, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Yo, Bumpy Nux, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Yo, OC, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Yo, Bumpy Nux, are you ready to win the G? The gusto is coming home with me. Coming home with me. Coming home with me. Coming home with me. I bring the pain like a slice to your vein. Fucking fame, platinum and gold plate. Don't hold no weight. I be that prophetic soul drainer. Ain't a motherfucker in his right mind stepping in my cipher trying to take mine. From west coast to east, I'm full fledged. Bust the science, niggas better know the ledge. OC y'all, IG off, enemy I spot. You two rhymes to my one verse, you go first, you tasteless, face it. I engrave my name in the scalp like Damien. Alpha world domination, don't get me wrong. I don't represent 666 figures. I'm just out to make figures. Who holds the threshold to be the best? I crunch niggas with my gold teeth like vegetables. Carnivorous deliverance. Murder one nemesis like a virgin. I snatch your talking bank robberies when you rhyme, hold up. You turn pussy on the mic when I roll up. Coca-Cola, I fizz it like soda. While you say butter, I'ma say Masoda. Money full of hole of grudge, cold like a polar bear. Hug niggas what? Blowing up spots like a scud. Win the G, win the G, win the G. Ha! Who's that New York nigga left that be nice like B-I-G-I? Niggas can't see I, see why. You new poppin' niggas and you crew hoppin' niggas. Step up in my face and Bumpy B, two pocket niggas. If it's bitch up in your heart, I'ma find it. If you think I'm talking to you, then just rewind it. I got six shots behind this. Even with a vest on, you yelling. Because I aim for the melon. I'm a felon, and I bet you never been in a fight. Kinda like you really never said shit on this mic. So if I diss a nigga hustling, that makes me a displayer. And if you buy my record twice, that makes you a two-payer. And if your girl like Donna Karen, that makes her a decayer. And cause I hate your punk ass, that don't make you no player. Without this record business shit, you niggas is broke as fuck. Smoking weed, smoking rulers while I smoke your luck. And while your flow needs medical aid, I just appear on niggas shit, and I still get paid. Now where's my G, nigga? What niggas that think they made a steal and wanna play brave. Bitch MCs will find itself in the grave. I make slaves of niggas in ways never made. What? Voice like an ox, or better yet, sharp as a blade. Intense the moment like sex when I'm boning. Illa the Caligula, brainwash the Romans. I said it, let it be known, better beware, better be careful. Who dared to oppose my phenomenal flows? How dare you? I smite your ass quick, fast, like fast running past your ass. Niggas will end up with whiplash, but for the moment, I'm zoning. Any opponents, I'ma cut it short right now, because this rap shit, we own it. Come up off that cash, nigga. Stary, dobry Nowy Jork na antenie, OC i Freddy Fox w nagraniu Win the G, nagranie pochodzące z płyty Jewels tego pierwszego, rok 97, klasyczna płyta, jedna z lepszych w dorobku tego rapera. Postanowiłem rozpocząć dzisiejszą audycję Tony z Betonu, Kuba Różyło, witam, kłaniam się nisko nocną porą. Postanowiłem zacząć właśnie od tego nagrania z tego względu, że OC zapowiedział nowy album, pod koniec stycznia ma się ukazać jego kolejne długogrająca płyta. No i z pewnością trzeba będzie to sprawdzić, mimo że to już trochę zakurzony wykonawca, ale związany z ekipą Digging in the Crates, jedną z najbardziej legendarnych ekip z Nowego Jorku, także należy mu się odpowiedni szacunek. Chociaż trzeba przyznać, że akurat w tym nagraniu, które słyszeliście, Bumpy Knuckles, czyli Freddy Fox, przejął pałeczkę i no, trzeba przyznać, że zjadł ten utwór OC-emu. Z 97 roku przenosimy się 20 lat do przodu i na polski grunt. Nowy album Dwóch Sławów ukazał się w zeszłym tygodniu, więc trzeba o tym powiedzieć parę słów. Dwa Sławy to duet, któremu po wielu latach tworzenia komedii rapu, tak to nazwijmy i zaklasyfikujmy, udało się przebić do szerszego odbiorcy dwa lata temu, kiedy wydali album Ludzie Sztosy. Teraz ukazał się ich kolejny album, Done This Flow się nazywa ta płyta, i posłuchajmy otwierającego utworu z tego albumu, a potem parę słów o nim samym. Catering, tak nazywa się to nagranie. Twoje bojemniczki samo czekają sobie co rano, aż trafią na Instagrama. Łapiesz klucze od mieszkania, które ci dała babka, kiedy łaskawie kopnęła w kalendarz. Trochę tu uchowe meble, kafelki i zjebany metraż w samochodziku od pracodawcy. Czujesz się jakbyś rapował pod celą. ABS, ESP, ACC, ELO. Na Orlenie kusi hot dog. Pamiętaj, to diabeł podpuszcza nas. Będziesz się po nim smażył w piekle. Na tłuszczach trans, ekspedientka podaje tylko kawę. Pracownik myje ci furę. Twój trener personalny i kosmetyczka byli tu dumni. Bukujesz wypad dziewczyną, jara się w ruch na wylot. Przewodniki on intruzji pozwolą ci poznać lokalną kulturę na wylot. Barber odświeży ci zaraz na wakacje. Nie zapomnij o zaczesce ala Aztek 212. To życie wygląda kompletnie, istny szał. Wygląda kompletnie inaczej niż bym chciał. Musimy być dzielni, wystarczy samodzielni. Kiedy wszyscy dookoła tacy chętni, biorę sprawy swoje ręce, bo na dzielni nikt nie pytał, czy wszystko okej. Musimy być dzielni, wystarczy samodzielni. Kiedy wszyscy dookoła tacy chętni, biorę sprawy swoje ręce, bo na dzielni nikt nie pytał, czy wszystko okej. I wydech jeszcze tylko to sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobić to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem żadnego wysiłku, spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bary otwarte mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychował. Nic za darmo, nie wydaje mi się nie do wiarku. Nawet ten numer piszę długopisem ze 100 Artur. Miałem wspinać się po szczeblach, by koronę zdobyć, ale chyba ktoś podstawił mi ruchome schody. I tak jadę sobie, widzę wodopój na horyzoncie. I w jakim stanie bym nie był, to wiem, że wrócę do domu autopilot. Daję wam słowo, w takim świecie cateringu tylko plecy się same nie zrobią. Musimy być dzielni, wystarczy samodzielni. Kiedy wszyscy dookoła tacy chętni. Biorę sprawy w swoje ręce, bo na dzielni nikt nie pytał, czy wszystko okej. Musimy być dzielni, wystarczy samodzielni. Kiedy wszyscy dookoła tacy chętni. Biorę sprawy w swoje ręce, bo na dzielni nikt nie pytał, czy wszystko okej. Ciekawy koncept na utwór, opowieść o tym, jak bardzo ułatwiamy sobie życie do tego stopnia, że można się spytać, czy jeszcze to w ogóle nasze życia są. To jest pewna nowość twórczości Dwóch Sławów. Do tej pory robili oni raczej utwory luźno splecione jakimiś wątkami przewodnimi, ale tak naprawdę te wątki stanowiły jedynie pretekst do rzucenia masy błyskotliwych pojedynczych wersów. Teraz zwłaszcza Aztek częściej próbuje ugryźć poważniejsze koncepty. W ogóle poważnie się zastanawiam, słuchając tego albumu, czy Aztek to nie jest w tej chwili jakiś top 5, jeśli chodzi o polskich raperów. Naprawdę nie zdarzają się chyba w jego wypadku zwrotki, albo prawie się nie zdarzają, przy których bym nie parsknął śmiechem, słuchając jakiejś błyskotliwej linijki, jakiegoś skojarzenia, jakiegoś zbitku słów, który zaskakuje mnie na tyle, że nagradzam go właśnie śmiechem. I to nie jest tak, że Rado Radosny, czyli drugi raper z Dwóch Sławów, jakoś specjalnie odstaje, bo naprawdę to jest duet, który świetnie się uzupełnia i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby oni nagrali płytę osobno, żeby każdy z nich nagrał solowy album. Po prostu świetnie działają w duecie i mam nadzieję, że tak zostanie, bo mało na polskiej scenie w tej chwili mamy ciekawych duetów czy zespołów, składów. Większość raperów realizuje się solowo. Od jakiegoś czasu jest taka tendencja. Oczywiście mówiłem o tym, że trochę konceptów ciekawych pojawia się na tym albumie Dandy's Flow, ale tradycyjnie to, co wyróżnia Dwóch Sławów, to jest masa wersów, przy których można się po prostu zaśmiać. Natomiast jeżeli miałbym wskazać coś, co mi się nie podoba na tej płycie, bo nie jest aż tak pięknie, żeby wszystko mi się podobało, to muszę powiedzieć, że muzycznie ewidentnie jest to ukłon w stronę najmłodszych odbiorców, którzy przyczynili się do boomu na Sławów 2 lata temu po wyjściu płyty Ludzie Sztosy, i momentami to jest po prostu ciężkie do słuchania, jeżeli ktoś nie lubi takich komercyjnych, elektronicznych klimatów wiksiarskich, posługując się slangowym wyrażeniem. No nic, posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z tej płyty. Drugi na liście, Piotr Pan, Dandy's Flow i Dwa Sławy z Łodzi. Życie, ponoć mam jakieś do wygrania. Moje kropki nad i stają stale pod znakiem zapytania. Posadź drzewo, zbuduj chatę, zrób syna. Skarbie, okej. Masz chwilę? Może być tak, że poczekasz sobie całe życie, Tom Waits. Próbowałem nawet tego odpowiedzialnego życia, oboje byliśmy jeszcze młodzi. Opowiedziałbym tu trochę więcej dzisiaj, ile można się rozwodzić. Ale z fartem, szukaj tego, co jest ciebie warty. Jak tu dawać krok do przodu, gdy trzymają się mnie żarty. Na 31 urodziny kumpel mi życzył, by zgadzał się z hip-hopu pieniądz. Życzył mi gromadki dzieci, nie tylko pod sceną. Ciuchy, gadżety i szajs. Jestem na czasie i nie mam nic w banku. Jestem na czasie, czy jestem gdziekolwiek na czas? Kwestia przypadku, Piotruś Pan. Może i tak, ale w sumie co złego jest w dobrych filmach. Comedy rap, moment, ja nie chciałbym skończyć jak Robin Williams. Kredyty firmy, ubezpieczenia, domy, mieszkania, rodziny i koty, da. Jedni robią truskul, a my robimy głupoty. Mało zabaw? Śmiało wsiadaj. Piotruś Pan, lecisz ze mną albo nara. Albo nara. Albo nara. Albo nara. Albo nara. Albo nara. Piotruś Pan, lecisz ze mną albo nara. Mało zabaw? Śmiało wsiadaj. Piotruś Pan, lecisz ze mną albo nara. Albo nara. Albo nara. Albo nara. Albo nara. Albo nara. Piotruś Pan, lecisz ze mną albo nara. Radek Niemen, jeszcze chłopak, krok przed tym co niesie moda. Sądząc po tym jak to widzę, chyba mam tunele w oczach. Życie, mówili coś, że szkoła da mi pracę. Świadectwo starych. Czarny pasek w połowie, dziecko w połowie alkohol. Nie robię nic z tym, no bo nie warto. Co to za problem? Odpowiedzialność biorę na klatę, ale staniesz za mną, Piotruś, ale nigdy nie dam poznać pana. Obnażenie się zajęłoby mi zgoła lata. Dzisiaj przedziałek i fajrant. Nie pytaj co w planach, bo nie odbiorę, potem nie odzwonię. Poza tym nie będziesz mi życia okładać. Dziecko szczęścia, zero planu, bez pojęcia. Co będzie jutro, bez pojęcia. Nie spinaj dupy, weź po persa. Kobiety mówią, że to musi wydorośleć. Choć wolę ciągle palić ślugi przez gałązkę, to moja miłość jest głęboka, przeważnie nie bez przeszkód. Na 16, na 14, 15 centymetrów. Mało zabaw, śmiało wsiadaj. Piotruś pan, lecisz ze mną albo nara. Albo nara, albo nara, albo nara, albo nara, albo nara. Piotruś pan, lecisz ze mną albo nara. Mało zabaw, śmiało wsiadaj. Piotruś pan, lecisz ze mną albo nara. Albo nara, albo nara, albo nara, albo nara, albo nara. Piotruś pan, lecisz ze mną albo nara. To tyle w temacie nowej płyty dwóch Sławów, Dandys Flow. Dwa Sławy, czyli duet z Łodzi. Przez długie lata, jeśli chodzi o duet z Łodzi, no to monopol na ten status i tytuł mieli Afronci, skład związany przez pewien czas z Asfaltem, tworzony przez duet Kas i Jan Wyga, przez Kasa i Jana Wygę. I teraz chciałem zagrać właśnie ich utwór, żeby przypomnieć, jak brzmiały inne łódzkie duety. Będzie to zupełna zmiana klimatu, ale też miasto Łódź. Prawdziwi mistrzowie wymian między sobą, duża chemia między raperami była zawsze świetnie, przeplatali zwrotki, ewidentnie pisali je razem, co jest chyba rzadkością teraz. Wydaje mi się, że większość raperów, tak to przynajmniej wygląda u dwóch Sławów, po prostu zderza się w jakimś temacie, każdy tworzy swoją zwrotkę i ją nagrywa może nawet osobno, natomiast u Afrontów widać było, że te zwrotki powstają we współpracy, często właśnie się wymieniają i nadają dzięki temu dynamikę tym nagraniom. No i trzeba też wspomnieć o tym, że za wspaniałą produkcję w utworze, który usłyszycie, odpowiada Metro, lubiący się w takich funkowych brzmieniach. Więc teraz Afront z płyty Coraz Gorzej, 2006 rok. Oscar, see who that is. If it ain't business, tell him to forget it. Afro. Retro. Afro. To jest. Retro. Afro. To jest. It's almost time. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oj, biedny, niedoceniony ten dobry afro. Słuchacze mówią, to słyszę, to widzę, że się martwią. Ziom, olej, to my dobrze wiemy, co ma wartość. Gwiazdy tracą po pół roku popularność. Dla nas cenniejszy jeden prawdziwy słuchacz niż kupa, którą gmina dowozi w gimusach. Gdy gra twoja grupa, każ im klaskać i tupać, podczas gdy twoja dobór będzie laskać na duża. Bierzemy was na buta, jaramy graf jak huda. Dajemy rap na lupach, bijemy na bałutach. Wciąż tutaj, w tym samym studio. Lekko przychodzi nam, co tobie sprawia trudność. Kup to gówno albo wrzuć na kup. Zwróć nam nasz trud albo bądź powrót. Jeśli to ściągasz, pewnie masz 13 lat. I właśnie dowiedziałeś się, co to jest rap. Widzisz jak jest ten kraj też. Ludzie szanują pracę tak jak college fuckfest. Więc masz łap, druga płytka jeszcze bardziej niedoceniona. Spytaj tytka. Część druga. Druga. Na mikrofonach dwóch barbarzyńców jak Conan. Nabicie ziomal z brzegu Metro. Nie pierwsi, lepsi z brzegu. Zaciskaj pięści, zazdrości. Skład, co się nie pieści. Robiąc przebój, odsuwi zgłośni to Afronty. Zawsze w biegu, przyjmij do wiadomości. Źli wprośni do szpiku kości. Nigdy nie dość im bez wątpliwości. Żeśmy doszli do wniosku, by wydać tę płytę na wosku. Nie kupisz tego w kiosku, mośku, ani w markecie, choć przecież ktoś przeciek puści pewnie w necie. Ekipa zwie się Afro, wytwórnia, Asfalt, grupa co taki Maflo, żeby się poklasta. Nie jeden wydawca, nie jeden recenzent przed siebie złóż miasta, wysyła energię. Pomimo, że pewnie doceni to nieliczne grono, ograniczeni hip-hopolo. Na pewnie rzeźnie wolą, wolą. Zrobimy rebelię, aż upadnie ten moloch poza kontrolą. Do przodu przemyj, jest malotny przemysł. Tu rap niezależny, w niczym innym tego nie myl. Tego nie myl, w niczym innym tego nie myl. Rap niezależny, w niczym innym tego nie myl. Wiecznie niedoceniony skład Afront. Teraz też będzie wiecznie niedoceniony skład Afro Collective. Tak alfabetycznie niemalże idziemy, tylko w odwrotnym kierunku. Przypomniał mi się ostatnio ich utwór, który bardzo fajnie wpisuje się w popularną ostatnio narrację o postprawdzie. Pewnie już jesteście zmęczeni tym słówkiem, które pojawiło się niedawno i robi furorę. Wszędzie jest opisywane, używane bardzo często, ale samo zjawisko, które za nim stoi, jest wielce interesujące i opowiada o nim też nagranie Afrokolektywu, uwaga, wcale nie bieżące, nie z tego roku, nie podsumowujące wydarzenia z 2016, tylko nagranie z 2006 roku. Można powiedzieć, że Afrojax był wizjonerem w tym wypadku. Natomiast trzeba by zaznaczyć, że o ile teraz o tej postprawdzie głównie mówi się w kontekście nieweryfikowalnych źródeł internetowych, a w nagraniu Afrokolektywu tym punktem odniesienia są media, ale to już szczegóły. Posłuchajmy lepiej genialnego Afrojaxa. Sprawa jest oczywista, Mike Tyson nie umiał się bić i uciekał w obliczu liścia. Don Halik nie zwiedził naprawdę nic, siedział tylko w salonie i wymyślał. Isaac Hayes miał go nad to przykre, a jak? I cały jego głos to pitch shifter. Adam Słodowy nie umiał przykręcić śrubki. Gandhi kupował czołgi od ruskich. Wtedy Melgory był 100% hetero. Bill Gates ma tak jak ja, na koncie zero. Bob Marley całe życie chciał wreszcie zapalić klapkę. Paris Hilton jest jeszcze dziewicą. Brak zajawki, dzieciak nie zrobi nic, no bo nikt jej nie chciał. Słuchaj się nie stawiaj, prawda jest jedna. Nie daj sobie wmawiać, co wmawiają ci media. Bo co widzisz, co słyszysz, co czytasz i co wiesz oglądasz. Co widzisz, co słyszysz, co czytasz i co wiesz oglądasz. Co widzisz, co słyszysz, co czytasz i co wiesz. To jeden wielki zryw. Zamkniesz się w sobie i otworzysz usta, gdy powiem, że Kubica Robert nie odróżnia gazu od hamulca. Makłowicz czuje do zupy, Coelho nienawidzi życia, myśli, że jest fatalnie. Budler nie miał schizy i nie dawał wpalni. Owsiak widzisz, zefraudował miliony. Zdziwiony? Fajnie. Ktoś cię musiał uświadomić, to jednak bardzo miło z mojej strony, naprawdę. Co widzisz, co słyszysz, co czytasz i co wiesz, oglądasz. Co widzisz, co słyszysz, co czytasz i co wiesz, oglądasz. Co widzisz, co słyszysz, co czytasz i co wiesz, to jeden wielki styl. Jeden wielki syf. Nie wiesz w to, co widzisz, nie wiesz w to, co widzisz, nie wiesz w to co wiesz. Nie wiesz w to co widzisz, nie wiesz w to co wiesz. Nie wiesz w to co wiesz. Nie wiesz w to co słyszysz, nie wiesz w to co widzisz, nie wiesz w to. Nie wiesz w to co widzisz, nie wiesz w to co słyszysz, nie wiesz w to co wiesz. Nie wiesz w to, nie wiesz w to co wiesz. Nie wiesz w to co słyszysz, nie wiesz w to co wiesz. Nie wiesz w to, nie wiesz w to co widzisz, nie wiesz w to. Nie wiesz w to co słyszysz, nie wiesz w to co wiesz. Nie wiesz w to, nie wiesz w to co wiesz. Bardzo miło z mojej strony, tak nazywało się to nagranie, pochodzi z płyty Połącz. Afrokolektywu. Zmiana tematu, chciałem wam przypomnieć, tym, którzy może nie wiedzą, ogłosić, że na fanpage'u, ogłosić, jakie to jest poważne słowo w kontekście tego, co powiem. W każdym razie na fanpage'u audycji Tony z Betonu na Facebooku znajdziecie ranking, który uzupełnia podsumowanie 2016 roku w moim wykonaniu, to znaczy wrzuciłem tam listę 55 moich ulubionych utworów polskich z zeszłego roku, z polskiego hip-hopu oczywiście. Dlaczego 55? Tak po prostu wyszło, nie jest to ulepszona wersja 44, ani żadna symbolika inna za tym się nie kryje. Oczywiście ranking jest umowny, to nie jest tak, że nagranie numer 47 musi być koniecznie o 3 punkty gorsze niż to z 44 czy 43 miejsca. Po prostu chciałem uhonorować te najlepsze utwory i dlatego taką selekcję stworzyłem właśnie na bazie rankingu i miejsc. Teraz będzie utwór, który na przykład w tym momencie umieściłbym już wyżej niż teraz, niż znajduje się w tym rankingu. Nagranie Mesa z płyty Ała. Gościnnie pojawia się w nim Dawid Podsiadło. No i jest to naprawdę świetne nagranie, świetny koncept, a realizacja, czyli to, w jaki sposób Mes klei wszystko, na przykład w drugiej zwrotce, jak ją zaczyna, jak tym flow i umiejętnością pisania, jaką umiejętnością pisania się wykazuje, no to po prostu szapoba. Muzycznie pozostajemy w podobnym klimacie, co przed chwilą, ponieważ właśnie pojawia się gościnnie Dawid Podsiadło i też lekko gitarowe brzmienie ma ten utwór. Codzienność Mesa. Kochani, nie da się zwieść, gdy tak pieje, pieje kogutem. Jestem typem na sześć, tylko naszych wrogów trzymam pod butem. Znam niekiedy wjedzie tu któryś, szara bura czy czerwona małpa, odpalę ją z grube rury. Poczuję geny marszałka. Kiedy pytasz o tamto, o tamto wiesz, o to co tak pytasz, o te złotówki czy franki, o wspólny dług, pogrobową płytę. To poci mi się pół dupy, obie pół dupy z nerwów się pocą. Naprawdę boję się tego, jestem jakiś taki bez mocy. Nic mnie tak nie dojeżdża. Ziomeczku, ja i ty bracia do grobu, co łączy na sobą, jeden autobus, Lechu Wałęsa austeru, czas gdy białe fury to był brak lakieru, sam na kieru i wzrok, na przyjaźni 20, który już rok, ciągle pewny krok, poza niedzielą, wtedy krok z polski klasyk, jurny, a bez kasy, klną basem pod raszanym basy, na spodniach polskie babowe lampasy. I na etapy, kiedy dwa etaty mamy, ku ucieszy nasze pełne, ja wyszamy, pełne szafy domy, bierzesz mnie na stronę, mówisz może ziomek, luzujemy z Tomem. Że potrzebny ci hel, by przestać pić parę miechów na bezdechu, zero leków, ja i ty. Uklij się w orzech, że niby trzeźwość niby pomoże. I to, że wytrzeźwiejesz, dalej będziesz Andrzejem. Żona cię nie zmądrzeje, czemu tak patrzysz i dziwnie się śmiejesz? Jasne, że boję się takiej racji. Tekla, honor, bójki, chętnie, ale z życiem jak walczyć zaciekle. Nic nie tak, nie dojeżdża. Zrywy, lubimy, cenimy. Byle dalej, od samodyscypliny. Nie, zweryfikuje mnie orzeł do pary z syrenką. Bo jak zweryfikuje codzienność, to cienko. Jednorazowe zrywy. Nic nie tak, nie dojeżdża jak. Nic nie tak, nie dojeżdża jak. Nic nie tak, nie. Ten typ mes o zmaganiu się z codziennością, naprawdę świetny, świetny utwór. Jeszcze jedna rzecz z mojego rankingu, który umieściłem na fanpage'u audycji. Tym razem znowu ten typ mes, ale utwór, który stanowi wizytówkę całej wytwórni Alkopoligamia, której to szefem jest właśnie warszawski raper. Wytwórnia ta będzie obchodzić 10-lecie istnienia w tym roku. Odbędzie się nawet duża impreza, duży koncert w marcu z tej okazji. I z tej okazji również ekipa Alkopoligami wyjechała do wsi Molzy. I w tej właśnie urokliwej, malowniczej miejscowości powstała płyta, która swoją nazwę zawdzięcza właśnie Molzie. I singiel też nosi taki fajny tytuł Molza. Dużo razy to słowo powtarzam, ponieważ fajnie ono brzmi i fajnie mi się je mówi. Na pierwszym planie moim zdaniem w tym utworze jest Holak i Rau, czyli młode twarze Alkopoligami, a nie wcale ten typ Mes Stasiak czy Kuba Knap, raperzy, którzy już od dłuższego czasu tworzą wizerunek tej wytwórni. Holak urzekł mnie treścią swojej zwrotki, natomiast Rau sposobem zrymowania wszystkiego. Bardzo fajnie się tego słucha. Sześciu raperów, no i DJ Black Belt Greg, który również pojawia się ze swoją zwrotką. Widać, chłopaki dobrze się bawią na tym wyjeździe i nie trzymali się sztywno podziałów na swoje codzienne funkcje. Więc teraz właśnie Molza, Alkopoligami, utwór o tym, jak mieszczuchy czują się na wsi. Złowiłem mini rybę, krótszągi z długopis. Ta ryba jak koliber, ja orzeł. Bioska, weź dostań tu płytę, preorder. Ja z miasta klaskam, jak widzę billboardy. Za parkometry przeklinam Hanie, ale tutaj tak daleko do Biedry. Już tęsknię za nią. Mam polo, duszę, polo, disco. Ej, te tyłek. A zatem skąd ten Skrillex? Konkret killer. Podświadomie chcę być ziomkiem z Village. Ocierać się o drzewo. Jestem blisko fauny, flory, wokół downy, chore. Zrób to audyt, spory, nie chcę traumy, Holak. Chcę dekoder, Polsat. Schiza, Molza. Molza. Molza. Molza. Molza. Kiedy się znajdę, choć szukam długo. Za przystankiem, pod wsią budą. Straszony nudą, to mnie nie rusza. Szukam dalej, pole i głusza. Czytasz książki, tam gdzie świeżo. Gryka jak śnieg, biała co sezon. Siwe żyto, złota pszenica. Łąki zielone, potrzebne do życia. Jajka od kur, mleko od krów. Garść szczypiorków, jajecznicy. Zapach torfu, święto boczku. Tylko ruch, a gdzie jest Wi-Fi? No gdzie? Moza! Raz, dwa, trzy. W markecie obok Mozy masz mleko bez laktozy. Dwa sklepy dalej, fryzjer pnie zadyszkę na Rianę, Stasiaka na Kendricka. Z radia standard Farel. Na dworze pachnie kam, wiesz, don't kill my falafel. Strejda to małe miasta, czuję się jak u siebie. Jestem wieśniakiem, tylko ze snapem. O, i znajomymi weganami między zasięgami. Wszyscy jesteśmy wieśniakami. Moza! Moza! Moza! Moza! Alko, poligamia, inwazja, inwarmia. Tu kaczka się puszcza, ta mućka wypróżnia. Normalka, jest łatwo wejść w placka i wpaść na kloszarda lokalsa. W ogórkach ten zapach gnojówka, w ogóle nie głupia. Naturka, przepyszne zwierzęta, nie mięsa. Zjem skręta, byk strzelił mi z oka i trafił w dziesiątkę. Bonsai, murder, moza. Kosak. Żyję w mieście, ale trochę nie chcę. Mało miejsca, ale duża przestrzeń. O, jest za ciasno, wygnaj ruch do siebie. Małe miasto, wszystko bio masz tutaj za besen. Zanim wege stało się trendem, trzeba mieć jaja, to są najlepsze. I nie próbuj chamy nazywać mnie plebsem. Jedna ulica, ale długa ultra. Patrzy z góry, o, no to strugasz durnia. Zapach natury dociera do nosa. O, dobrze, że boru pochłania kloca. Z jednym kosa to wszystkich kosa. Moza! Moza! Moza! Hold up. Ja. Ej ty, nie łap sztachety, peace and love. Rał zabrał kwasta, pick and roll. Jimmy gra na harmoszce, idę stąd. Bujam się na kuśtawce, winem oblał się gudel. Good luck. Wstajemy z pierwszym purem, styl tłusty jak wurst. Wstajem z leżaka, bo nie śpimy w ogóle. Pani Ola weźmie butelki na wymiankę. Krowa ma wymiona, alkopoligamia wygrała jak zawsze. Mówią Gregu, proszę nagrać dziką zwrotkę. W koło same dziki opowiadam. Zobacz, co się dzieje na podwórku. Gudel wysmażył, bit w remizie, czuję fit. Wrzucasz podkład, tu świersze jednak głośnie grają. Wodecki latał tu ze swoją mają. Co się stało? Na wsi zostaje na wsi. Molza LP, taki mamy kaprys. Molza! Molza! Molza! Molza! Molza! Moza! Moza! Moza! Ekipa Alkopoligami i Molza. Już kończąc wątek rankingu tych najlepszych nagrań zeszłego roku, które umieściłem na fanpage'u audycji, przyjąłem taką zasadę, że nie będzie zbyt dużo nagrań z jednej płyty w tym rankingu i dlatego też nie znalazło się w nim to nagranie, które teraz usłyszycie. Pochodzi ono z płyty, którą określiłem najlepszym albumem zeszłego roku, czyli nawiasem mówiąc Łona i Weber. No i traktuję o tym, że każdy z nas ma swoje dziwne jazdy i fazy. No i swoją drogą, nie wiem, czy niemal utwór po utworze nie zaprezentowałem wam właśnie trzech najlepszych tekściarzy w polskim rapie, czyli Afrojacksa, Mesa i teraz Łonę. Myślę, że tak by ta trójka wyglądała, gdybym musiał stworzyć taki z kolei ranking. Dzisiaj bardzo dużo różnych gradacji i rankingów pod tym znakiem stoją nocne tony z betonu. A teraz zrozumiem, człowieku, może to jest właśnie taka moja jazda, żeby wszystko klasyfikować. Wyobraź sobie, ja pół hedonista, pół stojki. Ten beat, który równym pulsem mój puls koi. Co w krew mi wlazł, by jej odwrócić w jednej chwili kurs stopą, co odmierza raz i co drugie trzy i pół. Czysta forma, ale nie najczystsza, bo trochę dzwoni ta stopa. Coś jakby szkło albo kryształ. I nie wiem, czy rozmój wróg mi playback, ten brudny tu bęben, czy co jest. Czy to dudni mi wełbie i mam już paranoję. Rozglądam się i widzę powody, bo na głośniku stoi bazon zresztą nieszczególnej urody. Ej, wazon. Jaki wazon? Skąd się wziął ten wazon? I czy on tak dzwoni? Czy ja się jeszcze łączę z bazą? Co to za absurd, ale moment, chwilka. Ja nie sprzątałem w tej norze od lat, więc pewnie zawsze był tam i tak mi dzień w dzień cicho dzwonił. Bydle chytre, a najgorsze, że chyba do tego przywykłem, ej. Podły został tutaj użyty chwyt, który burzy mi bytrze. Ma bazon, co mi pobrzękuje w muzyki rytm. Nie, chora rzecz, kabaret, więc biorę ten przeklęty przedmiot i odstawiam go precz, byle jak najdalej. Dumny z siebie włączam jak najgłośniej track i słucham jak to brzmi. Słyszę, że jest coś nie tak, bo nagle stopa traci moc. Bas mija się z frazą, werbel miękki, makabra. Gdzie jest mój wazon? Widziałem w życiu sporo dziwactw i energii sporo zmarnowanej na to, by te sprawy poukrywać. Bez sensu, nie kryj się ze swoją fazą. Zrozumiem człowieku, słucham bitów przez wazon. Widziałem w życiu sporo dziwactw i energii sporo zmarnowanej na to, by te sprawy poukrywać. Bez sensu, nie kryj się ze swoją fazą. Zrozumiem człowieku, słucham bitów przez wazon. Więc jeśli gadasz ze mną i rozmowa nigdzie nie zmierza, to chociaż przestaw mi na stole każdy przedmiot, żeby równo leżał. Wiele to nie da, ale znam ten stan niewoli. Mi to kancegala, ciebie to niewątpliwie uspokoi. To najnormalniejsza rzecz na świecie, że ustawiasz codziennie swój budzik na 5:05, tylko po to, żebyś mogła w środku nocy wpaść w podziw, że tyle snu przed tobą jeszcze. Tyle godzin, a ty mój ruchu w kurtce, wzorze samca w locie. Ty noś tę kurtkę, choć wygląda jak damska w istocie. I śmiało pluj przez ramię, żeby zło odczynić. I chodź po tym chodniku jak lubisz, unikając linii. Jeśli nie chadzasz w tany, nim nie pęknie butla przed i nie zaczynasz zdania, używając słów na Z. A propozycje jazdy windą poczytujesz za zamach na godność. To ja to wszystko biorę na chłodno, bo widziałem w życiu sporo dziwactw i energii sporo zmarnowanej na to, by te sprawy poukrywać. Bez sensu, nie kryj się ze swoją fazą. Zrozumiem człowieku, słucham bitów przez fazon. Widziałem w życiu sporo dziwactw i energii sporo zmarnowanej na to, by te sprawy poukrywać. Bez sensu, nie kryj się ze swoją fazą. Zrozumiem człowieku, słucham bitów przez fazon. Na chwilę odpocznijmy od polskiego rapowania. To był Łona, który słucha bitów przez wazon. Teraz będzie młoda twarz ze Stanów Zjednoczonych. Dowiedziałem się o jego istnieniu dzięki Killer Tape. Killer Tape to jest taki zbiór mixtape'ów, które ukazują się na stronie popkiller.pl. Dziennikarze z tego portalu wyszukują takie diamenciki mało znanych jeszcze artystów. Kontaktują się z nimi często, żeby ci nagrali specjalne pozdrowienia dla słuchaczy, dla czytelników Popkillera. No i tworzą takie właśnie mixtape'y prezentujące różnych artystów. Na ostatnim Killer Tape Volume 6 pojawił się Rain Raps z nagraniem Perfect People. No i muszę powiedzieć, że bardzo urzekło mnie to nagranie i postanowiłem je zaprezentować wam. Taka historia krótka i bez przesadnych komplikacji. Teraz dla was Perfect People i Rain Raps z Los Angeles. Świetne i ciepłe nagranie. Trying to get my life just right. Try to do the corporate but no necktie. Choking cubicles, eat my cuticles. Now tell me what you would do when you bored from a ramen diet. God please agonize me. Premium paycheck, can't even afford safe sex. No getting what you doing, latex. So no, no I'm not sending much of my parents. No they not grinning much, pressing them up. Blessings ended up in the outbox, can I get enough? I need a break, they raise stakes. My degree obsolete, soon as I got a university. And focus on the teaching university is schooling for the profit. And I'm just winding a billion, they try to put on a brochure. My pigment push their agenda. They won't protect me from lenders. That's the thing that make us wanna sell drugs and make ends meet with endo. We don't even have chances worth blowing light games on Nintendo. Can you feel me? Can I get a tenfold? No, I'm preaching for my kinfolk. Graduated just to end up where we started. thing that ain't no end goal. But look at me complaining, my life ain't too sweet. Put some poke on my prayers, God, Pikachu. Boy, I don't know no perfect people, but all my homies is lit. Trying to do the right thing, get this money legit. I don't know no perfect people, but all my homies is lit. God keep blessing us with doors open, valley to whip. I don't know no perfect people, but all my homies is lit. Trying to do the right thing, get this money legit. I don't know no perfect people, but all my homies is lit. God keep blessing us with doors open, valley to whip. I don't know no perfect people. Perfect people, I don't know no perfect people. Perfect people, I don't know no perfect people. Perfect people, I don't know no perfect people. Perfect people. Homie tend to his Tinder while he posting up his longtime girl on Instagram. Bro code. Mean I'm Stevie Wonder, but my moral compass wanna snitch on fam. Try to put myself in his shoes, but I'm tied up with my own problems. String along baggage from the past, they don't wanna hear like I'm writing for the wrong column. Gotta let my ego win a foot race. Gotta stop being a hypocrite. Holding others to a higher standard just so I can stick around and get the benefit. Between good and bad, playing dodgeball. Two sides of me about to pop off. My thoughts only make me human, but the good word is calling me an eyeball. Can I be the people's champ, Paul? Too imperfect for all y'all. Fall short like when trying to dunk on the ball court. But I got good defense. If you point fingers at my artwork, man, it's hard work. Sensitive, sensitive. It's always intention that I'm out to be the best bird. Early got my worm trying to see the steps. Boxer Rocky got my Scotty Heidi Cole. Stepping stones where I need a bridge. Can't balance what I need and what I get. Short-handed leaping over pits. Long-legged devil trying to grab me by the ankle. Get me tripping up in all my emo fits. I'm depressed now like the chemo. I don't know no perfect people, but all my homies is lit. Trying to do the right thing, get this money legit. I don't know no perfect people, but all my homies is lit. God keep blessing us with doors open, valley to whip. I don't know no perfect people, but all my homies is lit. Trying to do the right thing, get this money legit. I don't know no perfect people, but all my homies is lit. God keep blessing us with doors open, valley to whip. I don't know no perfect people. Perfect people, oh, I don't know no perfect people. Perfect people, oh, I don't know no perfect people. Perfect people, oh, I don't know no perfect people. Perfect people, oh, you know. Perfect People, nagranie od Rain Rapsa. I teraz jeszcze jedna rzecz w podobnym klimacie. Tym razem Tyler Bennett, brat Chance'a the Rappera. Widać w rodzinie Bennettów dobre rapowanie to kwestia genów. Singiel z końcówki 2016 roku. No i trzeba obserwować młodego Bennetta i życzyć mu, no i nam oczywiście, równie udanych albumów, jakie są udziałem jego brata. Tyler Bennett, gościnnie Straw i Jordan Bratton w nagraniu New York Nights. There's no night like this night. There's no night like this night. Every old head homie that I knew on dope. Only hope was the musical notes. Dead presidents, only politicians that'll get my vote. What I wrote got me feeling free as an eagle. Crib with a room too small for my ego. In 3 more years I play musical chairs at the Grammys with more niggas than a Tarantino script. Life's a trip but I never slip. Hit the stoop, never dip. Shit, it's me and this. Y'all hearing my pain, trying to get a deal with Def Jam. Have a deaf man screaming my name. I cheat naps like hashtags, follow dreams like it's trendy. Can't die knowing I ain't try. Long as I got the sky, I'ma fly high. Nights like this when I hold my high. Wish for stars but I just can't fly. Hold me down again on your sky. Bring me down till I break the sky. What's the worst news you could hear from the hospital? I'm too young. young for blood clots, too young for mug shots, too old for breakdowns. I need that lake house view like a stakeout, tired of takeout. I got no time with shit said, got these blood clots, God pushing me like this cliff was a jump start. Knew I could fly since CSS on report calls, knew I could die since Jayla would call that gunshot. Evil won't sleep on Marley and know what dreams bought, things bought, spend it on all I need like a link car. Used to hop trains cause all my money was gang saw. Used to stain steamers and sweat until they had paint jobs. Used to have friends that rapped and cracked bank cars. Now I'm on maps and can't match my bank cards. Dear friends, now I can't quick pay or PayPal. This is they ain't living or listen over their pay costs. I've been on a mission to get them, but there's a great wall. I ain't different, listen, medicinally we was brainwashed. Young niggas thinking about sex, money, and gang wars. Young niggas thinking about killing niggas with ARs. I solicit to folks, mos, and foes, nigga. Presidents, the doctors, the dope dealers. I'm from the 90s, 16's got no limits. Chi-Town don't die down in cold winters. I know the mob, the mayor, and know some cold killers. I know some rappers and actors won't even roll with us. Cause we be stacking and clapping after our shows, nigga. And it be more if it's Mookie, Peanut, and Joe with us. I went to prep and was urban cause we was cold killers. They got a problem, we got a problem, I blow with them. This was my life before mini models and show fillers. How could I change for gold rings, I gorilla. I ain't got time to slow down, a time killer. I ain't got time to slow down my rhymes, nigga. Młodszy brat Chance'a the Rappera, Taylor Bennett w nagraniu New York Nights, to już za nami. W zeszłym tygodniu zagrałem utwór Stój, Patrz, Słuchaj z mixtape'u Tetris'a, na którym wykorzystał on bity Statika Selecty i stwierdziłem, że z miłości do tego bitu, który Tetris wykorzystał w tamtym nagraniu, zagram jeszcze oryginał w tym tygodniu. Dziś wszystko układam w różne rankingi. Mówiłem o tym, że Aztek przedostaje się do top 5 moich ulubionych raperów w Polsce możliwe. Mówiłem o najlepszych tekściarzach, mówiłem o rankingu, który znajdzie się na fanpage'u. Więc teraz pójdę za ciosem i powiem, że myślę, że jakbym miał wybrać 20 moich ulubionych bitów z całej historii hip-hopu, czego oczywiście nigdy jeszcze nie zrobiłem i mam nadzieję, że nigdy nie będę próbował, to ta produkcja na pewno by się znalazła na tej liście. Po prostu ten beat zawsze jakoś na mnie działał w taki niesamowity sposób. Mam nadzieję, że na was też tak zadziała. Posłuchajcie, jak to brzmi. Static Selecta, Styles, Terminology i Q-Tip gościnnie. Stop, Look, Listen z płyty Spell My Name Right. Yeah. SP, Ghost Phantom, Static Selecta. Stop, Look, and Listen, boys. What's the real deal? Hooded up with the ill grill. Getting mad high, watching Kill Bill. You know both parts. I'm from a hood where they put you in the body bag and say they got the most heart. I stay composed like Mozart. Straight music, we can bump and thump just like a go-kart. Stop, look, and listen. Pause, watch, and stare. Guns in the Sean John G unit rock aware. Yeah, they in high school. But they Crips or they Pyrus. Slide through soft and they dry you. I seen mad drama. Is it bad karma? I don't know though. Stay moving in slow-mo. Stressful day, so a nigga blew a hole. Oh, fall down, get him swinging like Kodo. Play my position. And I ain't MC Light. But I know how to stop, look, and listen. Stop, look, listen. Don't pay attention. Classic shit, baby. Hey, yo, cats would have told me I'd be on the track with Q-Tip and Styles P just a couple years back when I ain't have jacket. I was still jacking. I would have reacted like, nah, but see how life turns around, fucker. I got my all black beads and my white chuckers. I don't coincide with them boys throwing signs, cause it'll lead to 49s or it'll lead to homicide. Remember now I said Muslims say freedom mine. Nowadays rap music like blind lead the blind. Everybody wanna pop, everybody wanna bang. If you ain't built like that, then stay in your lane. Everybody wanna thug, they don't wanna stop, look and listen till they get locked in the prison. And ain't no soft shit here, my whole family bang. But I ain't tryna leave y'all in the rain. You gotta stop. Look, listen, don't pay attention. Toddlers who cry and whine regardless of all the toys they've acquired since they've been artists. Now stop, look and listen. This is your pop's edition, so I advise you be wise in taking this rendition. Now stop the episodes before you get exposed. And all of those you turned on will soon turn up their nose. Stop being self-centered, look outside yourself for once. Look with a humble eye, don't look like a fucking dunce. You're not the shit because your music people listen to it. You're like a Mack truck playing chicken with a Buick. A bad car crash, you're rubbernecking on the road. They stop and they look just to see if you explode. I hope you're listening, cause this is right with shit to hear. I hear my own advice, don't worry, it's inside my ear. And as you listen to the end of the shit I spit, status selectors on the beat, it's your nigga Tip. Stop, look, listen, don't pay attention. Stop, listen, pay attention. Stop, look, listen, pay attention. Terminology. Q-tip. The people's choice. Just static on the beat. Static selector. No nie jest to najbardziej wyszukana kompozycja w historii muzyki, czy nawet hip-hopu, ale coś w niej jest takiego, że chwyta mnie za serce, ilekroć słyszę. Stop, Look, Listen. Tak nazywało się to nagranie. Static Selecta i trzech raperów. Styles, Terminology, no i legendarny Q-Tip. Wszystko to z płyty Spell My Name Right, która ukazała się w 2007 roku. Lata 2007-2011 to był okres niezwykłej płodności Statika Selecty, producenta, którego właśnie przed momentem usłyszeliście. Podliczyłem właśnie, spojrzałem na jego dyskografię i podliczyłem, że w okresie 2007-2011 ukazało się 15 płyt spod jego ręki. 4 solowe albumy producenckie, no i 11 epek oraz pełnogrających albumów nagranych z różnymi innymi artystami. Także naprawdę był to czas, w którym Static Selecta miał mnóstwo pomysłów na kolejne bity i był też bardzo popularnym producentem w Polsce wtedy i w naszej części Europy. Nic też dziwnego w tym, że Tetris wykorzystał jego bity wówczas do stworzenia swojego mixtape'u, ale o tym mówiłem więcej tydzień temu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to odsyłam do archiwalnych audycji. W ogóle jest taka możliwość, żeby odsłuchać wszystkich audycji Tony z Betonu na stronie Trójki. I co? Właściwie to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze tony. Żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za tę godzinę. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co dla was wyselekcjonowałem z czarnych brzmień i z polskiego hip-hopu. A na koniec jeszcze raz Tetris z mixtape'u Tristape, o którym też mówiłem więcej tydzień temu. Typowe, bragowe nagranie, w którym specjalizuje się Tetris. Ostatni dzwonek, tak to się nazywa. Każdy się sili na banger, każdy się ślini na banger. Siadam do linii, bo mam trochę siły, ambicji na więcej. Opór opinii na mieście, że to moja druga młodość. Bez granicy jak Merkel, tylko swojaki tutaj wchodzą. Za modą nie pędzę, dobrze wiem, gdzie moje miejsce jest. Poczekaj ze chwilę jeszcze, uwierz, modny będzie Ted. Wiem, że wiesz, wczoraj szczekali se dla przekory. Dziś czekają na kuriera z materiałem jak pies gory. Chory, ząd zmian, nowy plan na resztę życia. Zechcę to se nagram banger, zechcę to se będę pisać. Czy ci sięgnę fida? Jak ty dla mnie siekniesz hajs? hajsem. Jak mi dasz warunki na to, to se za to weźmiesz marsze, harcerz. Żaden bardziej mnie nazwi ostatni skał. Zwał jak zwał, jadę taranem, zapukać do rap gry bram. Cały czas po swojemu nie zrobią tu małpy w cyrku. Mój ostatni dzwonek ma serce wielkie jak stary Zygmunt. Tylko nic tej chłopie, zanim se zniknę stąd. Chcę pod sufitem rok i w tej walizce sos. W tej walizce sos, za to, że kminiesz to. Z betonu. Dobry.